सूरत अल मुजादला मदनी सूरत है, 3 रुकुआत हैं और 22 आयात हैं। इस सूरत की इब्तदाई आयात का पस मंजर कुछ यूं है कि जमाने जाहिलियत में एक तरीका ये था कि जब मियां बीवी के दरमियान लड़ाई हो जाती तो शौहर गुस्से की हालत में अपनी बीवी को यूं कह देता था कि अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। इस तरह कहने को दायमी तलाक समझा जाता था। ये मामूली किस्म की तलाक न थी बल्कि शदीद किस्म की तलाक समझी जाती थी। इसके बाद शौहर और बीवी के दरमियान इकट्ठा होने की कोई सूरत बाकी न रहती थी। इस रस्म से मुतल्लिक सूरत अल अहजाब में भी अल्लाह सुबहानु ताला ने मुसलमानों को कुछ तलकीन की है। सूरत अहजाब की आयत नंबर 4 में ये बताया गया कि ऐसा करने से यानी जिहार करने से, अपनी बीवी को माँ की पीठ की तरह कहने से वो माँ नहीं बन जाती और ना ही अल्लाह ताला ने ऐसा कोई कानून बनाया है। लेकिन वहां पर सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया गया, इसके बारे में कुछ तफसील नहीं दी गई। जहनी तौर पर तो मुसलमान तैयार हो गए लेकिन हुक्म उस वक्त तक नहीं मिला जब तक कि असल सूरत हाल पेश ना आ गई। अब हुआ ये कि एक वाकया पेश आ गया। एक अंसारी जिनका नाम औस बिन सामित था, उनकी बीवी का नाम खौला बिनते सालबा था, उनमें बाहम लड़ाई झगड़ा हुआ तो औस बिन सामित ने गुस्से में आकर जिहार के यही अल्फाज अपनी बीवी से कह दिए, और जिनका माना उस दौर के कानून के मुताबिक क्या था कि अब वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए और उनके इकट्ठा होने की कोई सूरत अब बाकी नहीं। दोनों को इस बात पर बहुत नदामत भी हुई, गुस्सा उतरने पर बहुत परेशानी और पशेमानी भी हुई। अब कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। बहरहाल हजरत खौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला लेकर हाजिर हुई। अभी तक चूंकि जहार के बारे में कोई वाज़ह हुक्म नहीं आया था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर यह फरमाया कि मैं समझता हूं कि तू उस पर हराम हो चुकी है। इस पर हजरत खौला कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने तलाक का लफ्ज तो नहीं बोला था, वैसे भी मेरी उससे औलाद है, अगर मैं उससे दस्तबरदार हो जाऊं यानी अलग हो जाऊं तो औलाद बेतवज्जुही का शिकार हो जाएगी, अपने पास रखूं तो उनके अखराजात नहीं उठा सकती, और साथ साथ वो रोती चली जा रही थी और बार बार ये तकाजा कर रही थी कि मेरे मसले का कोई हल बताइए, कोई बेहतर सूरत बताइए। उस पर अल्लाह सुबहान तआला ने ये आयात नाजिल फरमाई जो इस सूरत की इब्तदाई आयात हैं, और कहा जाता है कि वो रो धोकर वापस जा रही थी कि वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया और अल्लाह ताला का हुक्म पढ़कर सुनाया। और ये हुक्म सिर्फ उस खातून के लिए न था बल्कि हमेशा के लिए इस्लामी शरीयत का हिस्सा बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله, تحقیق سن لیا اللہ نے, کیا قول, بات کو, التي اس عورت کی جو तुझा दिलों का आपसे झगड़ा कर रही थी, सी ज़ौजिहा अपने शौहर के मामले में, वो तश्तकी इल्लाह और शिकायत कर रही थी अल्लाह से, वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा और अल्लाह ताला सुन रहा था तुम दोनों की गुफ्तगू को, इन्नल्लाहा समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। यहाँ पर इशारा है हजरत खौला की उस गुफ्तगू की तरफ जो उन्होंने نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور صرف گفتگو کا ہی ذکر نہیں، گفتگو کے انداز کا بھی ذکر ہے کہ کس قسم کی گفتگو تھی. اس کے لیے لفظ تجادلو کا آیا ہے. تجادلو کا لفظ مجادلہ سے ہے. مجادلہ جیم دال لام اس کا روٹ ہے، جدل جدال. قرآن پاک میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس کے برے معنی ہیں کٹ حجتی کرنا، جھگڑا کرنا، اور اچھے معنی ہیں کسی سے اپنی بات محبت، اعتماد اور دلیل کے ساتھ منوانے کی کوشش کرنا. دونوں میں بظاہر تو جھگڑا ہی ہوتا ہے، لیکن جھگڑوں کی نوعیت ان کے معنی کو بدل دیتی ہے یا انداز سے معنی بھی بدل جاتا ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے چھوٹے بچے والدین سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو جس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں اس کو بھی مجادلہ کہا جا سکتا ہے، جس میں ایک محبت بھی ہوتی ہے، ایک بحث بھی ہوتی ہے، آرگیومنٹ بھی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑا کیا تھا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اس کو برے معنوں میں نہیں لیا گیا. بہرحال یہاں اس عورت کے جھگڑے کو بھی برے معنوں میں نہیں لیا گیا، وہ اپنے حق کے لیے جھگڑ رہی تھی، اپنی مشکل بیان کرتے ہوئے جھگڑ رہی تھی. قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے، قول اللتی تجادلو کا، بات اس عورت کی جو فریاد کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، یعنی بار بار اپنے معاملے کو یا اپنی مشکل کو سنا کر آپ سے کوئی بہتر فیصلہ چاہ رہی تھی. کیونکہ اس کو پریشانی یہ تھی کہ اگر ہم دونوں میں، یعنی شوہر بیوی میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی. کیونکہ عموماً طلاق کے بعد عورت پہ وبال زیادہ آتا ہے، بچوں کو چھوڑے تو اس کے لیے تکلیف دہ بات، اگر ساتھ رکھے تو مصیبت میں. تو بہرحال یہ خاتون جن کی بات سنی گئی اور جن کو یہ عزت اور احترام بخشا گیا کہ ان کی اس شکایت اور اس جھگڑے پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، ان کو پھر بعد میں صحابہ کرام بھی بہت اہمیت دیتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی بات اللہ نے سنی تھی. اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا نے ان کو روک لیا. آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کچھ برا مانا کہ خاتون نے امیر المومنین کو روک لیا ہے. بہرحال حضرت عمر بہت پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اس بڑھیا کی بات اتنی توجہ سے کیوں سن رہے ہیں، اتنی اہمیت اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سن لی تھی. عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے. اس سے اوورال بھی پتہ چلتا ہے کہ بات اگر درست ہو، ایک شخص اگر حق پر ہو تو خواہ وہ کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب حیثیت ہو یا عام طور پر جنہیں معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ان میں سے کوئی ہو، اسلام حقوق دینے کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے، بہت حساس ہے، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے. کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں خاص طور پر پوچھا جائے گا. تو یہاں بھی ایک عورت کے حق کی بات تھی. اس سننے کے بارے میں حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی اور میں اس کی بات نہیں سن پا رہی تھی، اور آپ کے گھر کچھ بہت بڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگرچہ بات حجت والی تھی لیکن اس خاتون کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، کوئی بدتمیزی کا انداز نہیں تھا. اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ کو اگر کسی سے جھگڑا بھی کرنا ہو، بحث مباحثہ بھی کرنا ہو، اپنا حق منوانا ہو، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ شاؤٹ کر کے بات کریں یا آپ کی آوازیں بہت بلند ہوں، بلکہ آپ بہت پازیٹو انداز سے فارملی اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ خاتون گھر کے ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، میں ان کی بات نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر دو صفات کا ذکر آتا ہے آیت کے آخر میں کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت کے اندر کتنی باتیں سکھا دی گئیں، بہت سارے مسائل ایک آیت کے اندر سے نکلتے ہیں۔ تین دفعہ تو اللہ تعالیٰ کے سننے کی بات ہے، قد سمع اللہ واللہ یسمع تحاورکما، ان اللہ سمیع بصیر۔ ایک بات ایک آیت میں تین بار کہی گئی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات پر کتنی توجہ رکھتے ہیں اور بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس قدر اس کو جانتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں، ہم نے تو اتنی دعا کی، ہم پر تو ایسے ایسے ظلم ہوئے، ہم نے ایسی ایسی فریادیں کی، ہماری تو اللہ سنتا ہی ہے۔ یہ کس قدر غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر دعا کی قبولیت کے لیے ایک قاعدہ اور طریقہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان پر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس پر صبر کرنے کا معنی یہ نہیں کہ انسان اپنا حق مانگنا ہی چھوڑ دے یا حق ہی نہ مانگے۔ آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، اپنے حق کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی حق کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ نعرے بازی کی جائے یا ایک اودھم اور ہنگامے کی سی کیفیت ہو یا شور شرابہ ہو۔ آپ جھگڑ بھی سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ، آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں لفظ تشتکی استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے گلہ شکوہ کرنا۔ وہ خاتون شکوہ کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کسی کے پاس کرنا اور ایسے شخص کے پاس کرنا جو مسئلے کو حل کر سکتا ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ بات درست ہو، حق ہو، کسی پر ناحق بات یا ناحق الزام نہ ہو۔ پھر اب وہ قانون دیا جا رہا ہے جس نے اس عورت کا مسئلہ حل کر دیا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں، اور ظہار کا معنی اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، انتی علیہ کظہر امی، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی ان کے اس طرح کے قول سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اسلام میں صورت اور حقیقت کے درمیان فرق رکھا گیا ہے، اسی لیے اسلام نے جاہلیت کے اس رواج کو تسلیم نہیں کیا۔ جو عورت حقیقی ماں نہ ہو، محض ماں کا لفظ بول دینے سے وہ ماں نہیں بن سکتی، ایسی بات ایک لغو بات ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ کسی کو ادب احترام سے اما جی نہیں کہہ سکتے، ہوتا نا بعض اوقات بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو عمر میں کم لوگ ان کا نام لینے کی بجائے ان کو ماں کیسے پکار دیتے ہیں، تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس سینس میں ماں کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں بالکل ہی ایک اور سچویشن ہے یا صورت ہے، اور اس صورت کو قبول نہیں کیا گیا۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، یعنی کسی عورت کو یا اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ دیا جائے تو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ جیسے سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا اور اس پر بیٹے والے احکامات نافذ نہیں ہوتے، اسی طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے۔ تو پھر ان کی اس بات کی حیثیت کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ منکرم من القول وزورا. منکر ہر ایسی بات جو عقل اور شریعت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، یعنی شریعت بھی اس کا انکار کرتی ہو اور عرف کے بھی خلاف ہو. انہم لیقولون منکرم من القول، وہ تو ایک بالکل ناپسندیدہ منکر بات کر رہے ہیں. وزورا اور جھوٹی بات، زور کہتے ہیں حق کے خلاف بات، خلاف واقعہ بات. زاورا کا معنی ہوتا ہے راہ حق سے کترا جانا، سیدھی راہ سے ایک طرف ہو کر نکل جانا. یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سورۃ الکہف میں، تزاور انکہفہم، جب سورج نکلتا تھا تو کترا کے ایک طرف کو نکل جاتا تھا، غار سے سامنے نہیں آتا تھا، تو سیدھے رستے سے کترا کے دوسری طرف نکل جانا، خلاف حقیقت طریقہ اختیار کرنا، اس کو زور کہتے ہیں. مراد جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالی البتہ معاف کرنے والے، بخش دینے والے ہیں. یعنی اب تک لا علمی میں جو تم کہتے رہے ہو، اگر توبہ کرو تو پچھلی باتیں معاف ہو جائیں گی. اب یہاں اس بات کو، کس بات کو؟ بیوی کو ماں کہنے کو بہت بےہودہ بات کہا گیا ہے، کہ کوئی عقل مند انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انتہائی گھٹیا بات ہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو سراسر جھوٹ کہتا ہے. کیونکہ ماں کو جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، یا ماں کا جو مقام ہے، اس پر بھی ایک حرف آتا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کریں، ثم یعودون لما قالوا، پھر رجوع کرنا چاہیں اس سے جو انہوں نے کہا. اور رجوع کا مطلب ہے اپنی بات سے پلٹنا، اور بیوی کے ساتھ دوبارہ شوہر بیوی والا تعلق قائم کرنا، مراد ہے یہاں جسمانی تعلق. وہ لوگ جو اظہار کرنے کے بعد اپنی بات سے لوٹنا چاہیں، دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہیں، تو اب ان کو جرمانہ دینا ہوگا. کیا؟ فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، آزاد کرنا ایک گردن کا، یعنی غلام کا، من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، مس کریں، چھوئیں، یعنی جسمانی تعلق قائم کریں. ذالکم توعظون بہ، اس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے یا نصیحت کی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، تمہارے اعمال سے اللہ تعالی پوری طرح باخبر ہے. فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام، تو کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھے دو مہینے کے پے در پے، متتابعین، کنزیکٹولی، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن لم یستطع، پھر جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو، وہ کیا کرے؟ فاطعام، تو کھانا کھلانا ہے، ستین مسکینن، 60 مسکینوں کو. کیوں؟ ذالکا، یہ اس لیے ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر کفارہ بتایا جا رہا ہے ایسی گفتگو کرنے کا. اب دیکھیے، کہنے کو تو ایک جملہ ہے جو کہہ دیا گیا، بولنے کو تو ایک بات ہے جو بول دی گئی، لیکن یہ بات کوئی معمولی بات نہیں. یہ بات اپنے اندر بہت سی قباحتیں رکھتی ہے. نمبر ایک، یہ بات اس دور میں ایک گھر کو توڑنے کا سبب بنتی تھی، عورت کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی تھی، اور پھر نتیجتاً ایک نسل کی خرابی کا ذریعہ بھی. کیونکہ جب شوہر اور بیوی میں تعلقات درست نہیں رہتے، تو اس سے سب سے زیادہ جو فریق متاثر ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں. کیونکہ بچے نہ ایک سے رشتہ کاٹ سکتے ہیں نہ دوسرے سے کاٹ سکتے ہیں. بہرحال اب یہاں پر جو کفارہ بتایا گیا ہے اس کی کچھ تفصیل ہے. پہلی بات غلام آزاد کرنا. اب آج کے دور میں غلام تو نہیں ملتے, اور اگر کسی میں استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے, وہ پے در پے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے, اور جب تک روزے رکھ نہ لے اس وقت تک بیوی کے پاس نہ جائے. ایک بات کے نتیجے میں یا ایک جملہ کہنے پر ایسا تزکیہ, کیونکہ روزہ تزکیہ کا ذریعہ ہے نا, غلام کو آزاد کرنا تزکیہ کا ذریعہ, یعنی صدقہ کرنا جو ہے وہ نفس کو بھی پاک کرتا ہے, انسانی نفس کی اصلاح کا ذریعہ. اسی طرح روزہ رکھنا اصلاح کا ذریعہ ہے. یعنی کوئی شخص اتنی بڑی بات کب کہتا ہے, جب اس کا اخلاق بگڑ چکا ہوتا ہے یا اس کے ایمان میں کمی آ جاتی. اسی لیے اس کفارے کے آخر میں کیا بتایا گیا, ذالک لتؤمنوا, یہ اس وجہ سے کہ تم ایمان لاؤ. گویا اس سے پہلے تمہارے ایمان کا لیول نیچے آ گیا تھا, ایمان کمزور تھا جب ہی تمہارے منہ سے ایسی بات نکلی. تو صدقہ کرنے سے, روزہ رکھنے سے تمہارے ایمان کی درستگی ہوگی. فمن لم یستطع, پھر جو کوئی نا استطاعت رکھے, مثلا کوئی بیمار ہے, پھر کیا کیا جائے, فاطعام 60 مسکینا, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اب جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بیچ میں سے ایک روزہ نہ رکھے یا توڑ دے تو اس کو پھر نئے سرے سے دوبارہ رکھنے ہوں گے سارے. مثلا اس نے 59 روزے رکھ لیے اور 60واں روزہ کسی وجہ سے رہ گیا, اب اسے پھر سے نمبر 1 سے شروع کرنا ہوگا. صرف روزہ اس صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے جس میں فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, اور وہ کیا ہے, بیماری, جو واقعی بیماری ہو, اور اسی طرح سفر, جو حقیقی سفر ہو. یہ نہ ہو کہ روزوں سے جان چھڑانے کے لیے ایسے ہی کہیں سیر تفریح کو نکل جائے اور بلا وجہ سفر شروع کر دے, تو اللہ کو پتا ہے کہ کون کس لیے کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ رمضان کے آخری دنوں میں انسان کے اوپر کمزوری کی ایک خاص کیفیت سی طاری ہونے لگتی ہے, یعنی ہر شخص اس ویکنس کو فیل کرتا ہے. کہاں یہ کہ 1 مہینے پہ بھی عید نہیں کرنا, ابھی 1 مہینہ اور چلو. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص 2 مہینے اس طرح روزے رکھے گا, پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے بولے گا, روز روز ایسی بات نہیں کہے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزوں کی تربیت کے لیے سخت میز لینا بے حد ضروری ہے, اس کے بغیر انسانی نفس کی خرابیاں دور نہیں ہوتی. اور یہ جو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے, اس کے بارے میں بعض علماء کے ہاں ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف یعنی 1.25 کلو گندم, یا پھر یہ کتنا کھانا کہ جس سے مسکین کا پیٹ بھر جائے, ہاں وہ اس سے کم کھاتا ہو یا زیادہ کھاتا ہو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 60 لوگوں کو کھلایا جائے یا ایک شخص کو 60 دن کا کھانا دے دیا جائے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال جب تک کفارہ ادا نہ ہو اس وقت تک دونوں ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہ تماسا کون سا باب ہے, تفاعل, دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہاں چند ایک باتیں ان آیات سے جو سمجھ میں آتی ہیں. نمبر 1, جہار کا کلمہ بولنے سے طلاق نہیں ہوتی, لیکن ایسا کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے تو اسی لیے ازالے کے لیے کفارہ بتایا گیا, اور کفارے کے لیے 3 سزائیں بتائی گئیں. پھر آپ دیکھیے, لڑائی جھگڑا اگرچہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے, دونوں کا کچھ نہ کچھ قصور ہوتا ہے, لیکن سزا شوہر کو ملتی ہے, کیونکہ وہ جملہ بولتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے. اس سے آپ دیکھیے کہ کسی بھی اتھارٹی کا ہونا کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہوتی, اس کے پاس ذمہ داری بھی بہت ہوتی. بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا, عورت کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا, یہ تو بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر نہیں دیا گیا تو بہت بچت بھی تو ہو گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں سزائیں بتائی گئی ہیں یہ حدود کی قسم کی نہیں ہے, جیسے چوری پہ یا قتل پہ یا شراب نوشی پہ ہے, یہ عبادات کی قسم کی ہیں، اس لیے ان کے لیے لفظ سزا بھی بہت مناسب نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے، ایک بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. مراد اس سے کفارہ ہی ہے. یہ کفارہ اس کے لیے ہے جو اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے، اور اگر کوئی رجوع نہ کرنا چاہے، طلاق ہی دینا چاہے، تو اس لفظ کے بولنے سے بہرحال طلاق نہیں ہوئی، اسے پھر دوبارہ طلاق کے اصل الفاظ بولنا ہوں گے، تب طلاق ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آج کل چونکہ گردنوں کی آزادی کا کوئی معاملہ تو رہا نہیں، یا غلام تو ہے نہیں، تو یہ جو باقی دو چیزیں ہیں، روزہ اور کھانا کھلانا، ان میں سے کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو پہلے درجے پر روزے کا ہی کیا جائے گا. اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. اب اگر ایک شخص جسمانی طور پر بھی اتنا کمزور ہے یا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ساتھ فقیر بھی ہے، مسکین ہے کہ وہ دینے والوں میں سے نہیں بلکہ خود لینے والوں میں سے ہے، تو ایسی صورت میں پھر بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی کہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے، جسمانی تعلق قائم نہ کیا جا سکے گا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اور کفارے کا مقصد بتا دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی سچے مومن اور مخلص مومن کا سا طریقہ اختیار کرو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اور یہ اللہ کی حدود ہیں. کون سی؟ کن حدود کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ کفارے کی جو تعلیم ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں کافروں سے مراد کون ہیں؟ جو کفارے کا انکار کریں، جو کفارے سے کفر کریں. عذاب علیم. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑنا دردناک عذاب کا ذریعہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم اللہ کی حدود کو توڑتے چلے جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم. ٹھیک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں اس نے خود ہی بتا دیا کہ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے پھر دردناک سزا ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی نے ایسا غلط کام کیا اور پھر اس کی بے حرمتی کی، کفارہ ادا نہیں کیا، اور بیوی کو کمزور جان کر اس سے تعلق قائم کر لیا، تو بیوی کی تو پوچھ نہیں، پکڑ شوہر ہی کی ہوگی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. یحادون، محادہ کا معنی ہوتا ہے مخالفت اور دشمنی. یہ موادہ کا اپوزٹ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد دین کی مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے. اس کی ابتدائی شکل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم نہ مانے. مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گردن آزاد کرو، کفارہ دو، وہ کہ میں نہیں دیتا، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کی. اس کا دوسرا لیول یہ ہے کہ انسان اس حکم کا صرف انکار نہ کرے، اس کا مذاق بھی اڑائے. جیسے بعض لوگ نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں اور نماز کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. پھر تیسرا اقدام یہ ہے کہ اللہ کے قانون یا سزا کی بجائے کوئی دوسری سزا یا کوئی اور تعزیر مقرر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ان احکامات کو غیر مہذب جانے یا بہت سخت مانے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، صرف ایک جملہ بولنے سے اتنی بڑی سزا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا. یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے. اس جملے کی روشنی میں ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس کو مانتے وقت ہمارا طریقہ کیا ہے. نمبر 1 اقرار یا انکار, نمبر 2 محض انکار یا پھر استہزاء بھی, یعنی اس کا مذاق اڑانا بھی, اور نمبر 3 اس کو غیر انسانی قرار دینا اور اسے درست نہ ماننا, غلط سمجھنا.